دم کہنا علی علی میں ہر دم کہنا علی علی علی ہر دم کہنا علی علی علی علی ہر دم کہنا علی علی علی علی ہر دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی علی علی علی ہر دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی علی باوے رو کے دم کہنا علی علی علی علی ہر دم کہنا علی علی علی علی دم دم کہنا علی علی علی علی ہر دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی علی باوے رو کے مینوں جگ سارا میں نعرے لاؤنے گلی گلی میں دم دم کہنا علی علی علی علی ہر دم کہنا علی علی علی علی دم دم کہنا علی علی میں ہر دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی علی او دابا پاک رسول دائے حسن حسین دا بابا شوہر بتول دائے او دابا پاک رسول دائے حسن حسین دا بابا شوہر بتول دائے سرکار نے خود فرمایا ہے سرکار نے خود فرمایا ہے بس میرا ویری علی علی میں دم دم کہنا علی علی علی علی ہر دم کہنا علی علی علی علی دم دم کہنا علی علی میں ہر دم کہنا علی علی باوے رو کے مینوں جگ سارا میں نعرے لاؤنے گلی گلی میں دم دم کہنا علی علی میں ہر دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی علی نام علی دا نام علی دا دارو ساریا مردا دا او دے در تے مل پیندا اے ارزاں دا او دے در تے مل پیندا اے ارزاں دا او دے در تو فیض ولایت دا او دے در تو فیض ولایت دا جن ملدا بندا ولی ولی میں دم دم کہنا علی علی علی علی ہر دم کہنا علی علی علی علی دم دم کہنا علی علی علی علی ہر دم کہنا علی علی علی علی دم دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی علی باوے رو کے سارا میں نعرے لاؤنے گلی گلی میں دم دم کہنا علی علی علی علی ہر دم کہنا علی علی علی علی ہر دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی علی جس دے دل وچ پنج تن پاک دا پیار نہیں اس تے راضی رب تے رب دا یار نہیں جس دے دل وچ پنج تن پاک دا پیار نہیں اس تے راضی رب تے رب دا یار نہیں پنج تن دے مندر والے دی پنج تن دے مندر دو جگ وچ ہونی بھلی بھلی میں دم دم کہنا علی علی علی علی ہر دم کہنا علی علی علی علی دم دم کہنا علی علی میں ہر دم کہنا علی علی باوے رو کے مینوں جگ سارا باوے رو کے مینوں جگ سارا میں نعرے لاؤنے گلی گلی میں دم دم کہنا علی علی علی علی ہر دم کہنا علی علی میں دم دم کہنا علی علی میں ہر دم کہنا علی علی